Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek! Korábban volt egy olyan elszólásunk a Gamer Symphony kapcsán, hogy fogunk intézni egy új műsort, és azt fellőjük. Méghozzá ott is elsütöttük, hogy ez reggeli duzzogás néven fog futni. Reggel mindig könnyű duzzogni, lássuk be. Tehát, talán akkor a legkönnyebb duzzogni, amikor az ember fel kell, még félig alszik, még minek kellett kikelni a jó kis puha melegágyból. Tényleg az nem karakteridegen, mert nem kell nem, fel úgy, főleg hogy jó nálad, aztán van. Pláne nem karakteridegen, főleg, ha kérdésekkel bombázlak engem. Igen. Úgyhogy nem baj, hogy arra gondoltunk, hogy ezt most így elkezdjük, és meglátjuk, hogy meddig fogjuk bírni. Nyilván nem a ti lesztek a szűk keresztmetszet, hanem mi, mert mi éjfélig Tears of the Kingdom-ozunk, aztán utána fölkelni 8-kor, úgy, hogy már menjél lefelé az adást csinálni, az egy kicsit úgy necces. Hát főleg nekem, mert nekem vannak ilyen handicapjaim, hogy én hajmosás nélkül nem lök be a kamera elé neked, hogyha nem mosod, meg nem látszik, de rajtam látványos. Na mindegy, szóval... Hasi vagyok, egy hétig el vagyok ugyanabban. Meg igazából arra jutottunk, hogy azért is találtuk, hogy akkor ma is megcsináljuk ezt, mert hogy megint adódott egy ürügy, amin lehet duzzogni, úgyhogy adta magát, hogy akkor mi lenne, ezt folytatnánk, ezt a múlt heti elkezdettet. Így igaz. Úgyhogy nem tudom még, hogy ez a reggeli duzzogós műsor, ez hogy fog majd kinézni. Egyébként Edem Káhu nagyon szépen köszi a 3 hónapot. Köszönjük szépen. Tehát lehet, hogy ez heti egyszer lesz, lehet, hogy heti többször lesz, lehet, hogy 2 naponta. Minden nap nem hiszem, mert már holnap sem fogjuk tudni tartani. Igen, mert ha nem tesszük ki itthonról a lábunkat, valószínűleg sokkal kevesebb atrocitás ér minket, hogy lehessen, mint otthon dúzolni. Tényleg egyébként ezzel kapcsolatban merült fel egy kérdés, ezt nem írtam még fel, de most még csinálunk egy műsortervet, tehát próbáljuk saját magunkat valahogyan koordinálni, vagy legalábbis én saját magamat, de majd itt, bocsánat, most be is gépelem ide gyorsan, mert fel akarok vetni majd neked egy kurva fontos gondolatot. De jó nekem, fájni fog mi. Igen. Na, a lényeg... Értem. Na, a lényeg az, hogy csak meg legyen a kellő hang. Itt nagyon-nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert oda ugrásra készen állnak emberek, hogy félreértsenek mindig, mindent. Mindig, mindenhol. Pont ezzel kapcsolatban volt egyébként egy kurva jó adás az Önkényes Mérvadóban, és ott beszéltek arról, hogy például a félreértés az miből ered. És nagyjából arra a konklúzióra jutottak, hogy egyébként ugyanannyi energia félreérteni valamit, mint megérteni valamit. Próbálni a kontextusba értelmezni azt, amit hallottál, igen. Láttál, igen. De sokkal könnyebb megsértődni. Persze. És sokkal könnyebb felháborodni, mert azzal krediteket szerzel magadnak. Igen, azzal lehet a fényt magadra terelni, hogy te tündökölhess. Igen. Na most a következő a helyzet. Nekünk most egy pár éve kialakult egy olyan igényünk Adrival, hogy olyan környezetet próbáljunk találni, hogy lehet szépen megfogalmazni. Tehát szerettünk volna olyan közegbe járni, amilyen könyveket egyébként úgy olvasunk a mindennapokban. Ez így pontos egyébként megfogalmazva? Hát igazából ezeket te olvasod, főleg ezeket a témákat, ami mondjuk a tegnapihoz kapcsolódik. Én inkább azt mondanám, hogy szeretünk olyan közegbe menni, ahol már az ott lét alapján kapunk valami extra plusz információt, ami azt a tudáskört gazdagítja, amit próbálunk magunk is a könyvek által elsajátítani. Hú, ezt, így reggel. Na, így kell tojáshéjon járkálni egyébként. Ezt tanulják. Jó, most megpróbáltam ezt így. Tehát a lényeg az, hogy... Így a borra. Hogy, bocsánat. Mindegy, volt egy ilyen igény, hogy szerettünk volna. Ilyen körben nem nagyon mozogtunk még, és kíváncsi voltam, hogy ez hogyan működik. Na. És Adri... talált egy tök jó programot, ez pedig nem más volt, mint a pszichoanalízis és az állatok kapcsolata. Ezt itt a Móri Zsigmond körtéren a Kelet kávéházban. Igen. Nekem, bocsánat, azért találtam meg eleve ezt a programot, mert ez a Kelet kávézó, ez nekem egy ilyen nagyon becsípődés volt, mert egyszer már voltam ott, és olyan helyet képzeljetek el, egyrészt nagyon finom a kávé, másrésztről meg faltól, falig, plafontól, padlóig, könyves polcokkal a dekoráció, úgymond. És nekem iszonyatosan tetszett ez a kis egyszerű, de nagyszerű megoldás, és olyan jó a hangulat az egész helynek. Úgyhogy már akartam egyszer elvinni Zolit, és ugye ők szoktak mindenféle ilyen különböző előadásokat oda szervezni, meg programokat, és most pont adott volt ez a pszichoanalízis téma, amit meg tudom, hogy Zolit azért érdekelte itt a különböző filozófiai könyvek olvasgatása közben azért így bele-bele fut ezekbe a témákba, hogy érdekesnek találja, és adta magát, hogy állatokkal kapcsolatos, meg aztán pláne egy kicsit kicsit így közel is hozza az átlagember szinthez is. Úgyhogy ez úgy adta magát, hogy akkor ezt nézzük meg, ha már van. Mert ugye mindig érdekes, tehát házi állatot tart szerintem elég sok ember, és ez talán egy ilyen érdekes megközelítést ad, ugye a pszichoanalízis egy nagyon komoly mély elemzés, nagyon-nagyon lemegy a zsigerekig, és nagyon érdekelt az, hogy például kapunk-e választ olyan kérdésekre, amik mindenkiben ott vannak, tehát miért dönt az ember mondjuk a kutya mellett a macska ellenében? Igen. Ha mondjuk, de hogy a másik oldalra dobja a kérdés, hogy a macskát választ, miért olyan macskát választ? Ha a kutyásokkal, macskásokkal képben vagyunk, akkor mi van mondjuk a rágcsálósokkal? Mi van mondjuk a kígyósokkal? Hát eleve, hogy az emberi pszichének a kapcsolódása az állatokhoz az miért van, tehát hogy például az, hogy szereti az állatot, fél az állatot, ugye az érintőlegesen szó volt arról, hogy az imágó, az a lényeg, hogy ez egy, hát egy ilyen, nem folyóirat, hanem interneten elérhető cikkeket tartalmazó, főleg ilyen pszichológusok és, hát nem is tudom, ezen a területen mozgó embereknek a írományai vannak benne, és most ugye a lapszám, ami kapcsán volt ez a tegnapi előadás, abban ugye ezekről a cikkekről volt szó, hogy az egyik például ezt latolgatta, hogy mi a kapcsolódása, mondjuk az, hogy valaki fél az állattól, bántja az állatot, vagy nagyon ragaszkodik hozzá, úgy kezeli, mint a gyereket, vagy ilyesmi, és akkor végeredményben a pszichoanalízisben azért ez eléggé szerves kapcsolódás, hogy ki hogy viszonyul az állatokhoz egyáltalán. Szerintem ez egy tök érdekes megközelítés, és igen, hát erről szerettünk volna hallani lehetőleg minél többet. Na már most, aki megnézi a mostani adásnak a címét, az láthatja, hogy nem pusztán az állat pszichoanalízis szerepel benne, amire végeredményben mentünk, hanem ott szerepel benne az, hogy BKK. Na most erről szeretnék egy pár szót szólni, mert szerintem a duzzogásunknak, a címadó duzzogásnak egy tetemes részét ez adta ki. Tehát, hogyha a tegnapi napunk ezt a duzzogás vödröt megtöltötte, akkor ennek a duzzogás vödörnek a kétharmadát a BKK-nak sikerült belepakolnia. A következő történt. Rendesen, ugye, mint normális civil polgárok, tisztességes adófizető polgárok, tömegközlekedéssel akarunk eljutni tőlünk a Móricz Zsigmond körtérre. Ehhez vált az ember vonaljegyet, mint rendesen. Szándékosan megyek így bele a részletekbe. Na most oda megy az ember az automatához, gépi automata, és bejelölt, hogy kérsz egy 10-es tömböt, nyilván mivel már a digitalizáció gyermekei vagyunk, nem kell a blokk, nem kell semmi, csak elég annyi papírt legyártani, amennyi konkrétan kell a jegyek. Igen. Azt majd zsebre tesszük, nem kellenek az igazolások, meg semmi, mivel kártyával fizetünk a tranzakció, úgyis egyértelműen van digitális lábnyoma. Ilyeneket tudok. És majd ez úgy jó lesz. Ez benne is van az ember kezében. Na ki is jöttek a... Az a baj egyébként, ez ilyen félig 21. századi megoldás, mert majd látom magamat, hogy jön majd a komment, hogy miért nem applikációba veszed meg, és QR kóddal ott szívsz. Őszintén szóval nekem baromi kényelmetlen ez a QR kódos megoldás, én szeretem azt a jegyet, mert mindegy. Tehát ez ilyen berőzültség, meg úgyis csak akkor veszek jegyet, amikor éppen bemegyek a metróba. Meg arra az országról beszélünk, ahol a NAV-nak még mindig papíron kell benyújtani mindent. Hát nem mindent, most már egy csomó minden online van, csak most éppen lehalt a adóbevallás, de nem baj, most hagyjuk. A lényeg az, hogy megkaptuk a 10 darab jegyet ugye a tömbhöz, legalábbis kaptuk volna, 8-at kaptunk meg, 2-t meg így valahogy, vagy nem is tudom, hogy hosszában ketté vágott, és nem is tudom, hogy hogyan jött ki mennyiségileg, mert a hosszában ketté vágott jegyeket kiadta, majd mellé kiadott még egy ilyen nagyjából arasznyi papírtömböt. Valószínűleg egyébként az ív végére ért a papír, és az a sáv az már amúgy is levágódott volna, csak már arra a levágódó részre is elkezdett egy jegyet rányomni, és utána az a kettő, ami feles volt, azt meg már hülyén vágta meg, mert valószínűleg úgy fordult ott a tekercs, hogy ezt tudom elképzelni gyártás szempontból. A lényeg az, hogy egyébként szerencsések vagyunk, mert az automata mellett egy 10 méterre ott van egy ilyen vevőszolgálat? Igen. Talán. Hát igen, ott a helyszíni MÁV, illetve BKK jegyértékesítés van egy helyen, ott egy iroda van. Igen, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy na hát akkor meg vagyunk mentve, szerencsénk van, akkor becsattogunk szépen oda, és jelezzük, hogy a BKK automatája nem működött, reméljük, hogy a BKK meg tudja oldani ezt a kis... Hát, hogy ott van kezünkben, most fizettünk, igen. Látszik, hát csak hát, ki tudják már cserélni egy másik papírra, gondoltuk, mi ez elég logikusan van. Hangzik, tehát, hogyha mondjuk veszel egy jégkrémet, és a jégkrém hiányzik a csomagolásból, akkor vagy ez elég... Vagy ha szakadt a csomagolás például. Ezt máshol egyébként meg lehet oldani. Na, hát... Érdekes tapasztalattal gazdagodtunk. Itt is megoldják ám. Ja, tényleg, ez a megoldás egyébként? Persze, hogy megoldás. Ja, jó, tényleg, jó. Tehát ügyfélkezelés nem kell aggódni. Tehát ügyfélkezelés BKK módra. Következő történt, oda mentünk, mondtuk, hogy na, jó napot, hölgyem, most jöttünk az automatától, itt vannak a kezünkben a papírok, a fecnik, amiket kiszart magából az automata, még meleg. 8 darab rendben van, ez fontos, 8 darabban semmi baj nincsen, 2-t széttépett a rendszer, és ilyen hülye fecnéket dobott ki, szeretném, hogy a kicserélnék, hiszen a pénz már önöknél van. Ja. A reakció zseniális, a reakció a következő, és ez tényleg tegnap történt, Adri is szemtanúja volt, hogy szem és fültanúja, hogy két lehetőség van ilyenkor. És ezt tényleg azért így higgyétek el, ahogy mondom. Azt mondták, hogy az egyik az, hogy felvesznek egy jegyzőkönyvet az esetről, tehát mint hogyha nem is tudom, mint hogy a bűncselekmény történt volna. Vagy... De egyébként a 300 forintos jegyet, vagy 350-es jegyet, ha egyet nem ad ki, akkor is jegyzőkönyvet vesznek föl amúgy. Igen, igen? Tehát nagyon precízek ebből a szempontból. Igen, jegyzőkönyvet vesznek fel. Komoly dolog. És ez azzal jár, hogy természetesen nem a két jegyről készül önmagában a jegyzőkönyv, legalább lehet, hogy arról készül, de ennek járulékos veszteségeként akkor ők behúzzák a maradék 8-at is, ami egyébként rendben van, tehát ők a 10 jegyről vesznek fel a jegyzőkönyvet, ezt így behúzzák, egy hónapos elbírálás alá kerül az eset, és ha jóvá hagyják, akkor visszautalják az árát. Igen. De addig is vegyünk egy újabb csomaggal, hogyha szeretnénk tovább utazni. És ez volt a másik felvetés egyébként, hogy egyébként, hát addig nem tudnak mit csinálni, addig vegyünk egy másik tömböt, vagy ha elállnánk egyébként a jegyzőkönyvtől, akkor menjetek ki és vegyetek egy másik tömböt. Igen. A végeredmény az, hogy vegyetek egy másik tömböt. És aranyos volt, ezt muszáj hozzátennem, amikor elpattant az agyam, bazd meg, hogy tiszta ideg voltam, mondta nekik, hogy most jól értem, hogy én fogok szopni azért, mert szarul működik az automatájuk. Uh-huh. És erre a válasz a csaj teljesen megdöbbenve néz rám, mint hogyha azt mondaná neki, hogy az 1 + 1 = 3, vagy ilyesmi. Tehát azt az arcot képzeljétek el, így nézve. Igen, egy kicsit rajtunk, hogy mit gondolsz. És így néz, hogy hát uram, az az automata nem a miénk, az egy alvállalkozónké. Igen, ez elsőre ez nem tűnhet föl, hogyha megnézel egy automatát, hiszen a BKK logója van rányomtatva, az a szép lila dizájnnal van megcsinálva, amit minden BKK-s dolog, és akkor így naívan azt hihetnéd, hogy de nem. Na mindegy, szóval és ez az a pont, amikor az ember annyira felhúzza magát, és ez a nem, hogy még nem fogok még 3000 forintot ma kiadni arra, hogy elutazzak egy jeggyel valahova, azért az 500 forintos kedvezményért, amit a 10 darabos jegy megvásárlása okoz egyébként, hanem akkor, jó, akkor nyars, igen, már bocsánat, és akkor így ott hagytuk, hogy a két jegyet, vagy nem, azt elhoztuk végül zsemlékbe, úgyhogy nem. Valahol megvan. Nem, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag ez már az a kategória megint, hogy ezek az automaták, és ezt amikor egyszer nem adott ki egy darabos jegyet se, vagy ugye van, amikor csak darabokat veszünk, mert tényleg ilyen egy-egy megállókra utazunk, és most akkor minek vásároljon feltétlenül többet az ember. Elég lokál patrióták vagyunk, elég sokára gyalogjárunk, nem kell. És akkor nem adja ki az automata, de úgy nem ad semmit, tehát kifizeted, levonja, és semmi nem történik. Ugyanennél az esetnél jegyzőkönyv van, 30 napon belül elbírálják a 350 forintot, és talán visszakapod a pénzed, de utazni nem fogsz tudni. Úgyhogy ha valakinek mondjuk az volt az utolsó 350 forintja kéznél, amivel szeretett volna átmenni a város másik végébe, akkor az, hát, az ott konkrétan, és így ennyi a megoldás, és ez gyakorlatilag egy ilyen félkarú rablóra hasonlító szituáció, hogy ez ilyen talán kiadja. És akkor bízzál az automatizáció szépségre. Nem csodálom, hogy sokáig fostak egyébként a 4-es metrótól, hogy sofőr nélkül fog működni. Mert ezek után alvállalkozó. Okay. Ja, nem állt meg a metró, vagy kisiklott. Bocs, alvállalkozót csinálta. Igen. Hát nem tehetek róla. Azok, akik nem néznek minket YouTube-on, csak hallgatnak Spotify-on, egy érdekes dolog MBD kiírta be, hogy tavaly Budapesten voltunk osztálykiránduláson, és azt gondoltuk, hogy ha helyi jegyet veszünk, az jó hévre is, mivel ez sehol nem volt közölve, úgyhogy meg is vettünk 30 helyi jegyet, előre voltak hárman, vagy négyen, akik előre felszálltak. Voltak hárman, négyen, akik előre felszálltak, nem hát tudom. Hát akik elő voltak, azok. Mutatták a jegyet, és rájuk zúdítottak fejenként 20-30 ezres bírságot. Ezt én is beszívtam Budaörsnél. Konkrétan pont ugyanez, és akkor is már az emelt bírsággal ment, tehát hogy a helyszíni valami 10 000 forint volt, tehát már ez évekkel ezelőtt nyilván, hogy ez a, onnantól kezdve, hogy a határt átlépi a jármű, rögtön jön Haller, és már az, hogy te nem tudtad esetleg, hogy már átlépted a határt, az, hogy oda külön jegy kell, mert nem olvastad el, vagy nem tudom, nem néztél, mert felszálltál a buszra, vettél egy jegyet, őszintén szólva a vonatnál, hogyha távolságra mész, busznál is, volánnál is, ma megveszed a jegyet, megmondod, hogy meddig mész, és addig kapod a jegyet. Ergo, nem feltétlenül logikus az, hogyha te felszállsz egy budapesti buszra, ami elindul Budaörs fele, most csak példának használom egyébként ezt a budaörsi helyzetet, nem tudod feltétlenül, hogy Budaörsnél neked új jegyet kéne váltanod, ami már a határon kívül, Budapest határán kívül érvényes. Most akkor mindennek így utána kell járni. Egyébként tudsz ilyenkor új jegyet váltani? Tehát, hát eleve, kell, előre akkor... meg kell váltani. Ja, hogy előre, tehát előre tudnod kell, hogy el fogod hagyni a közigazgatási határt. Igen, igen. Aha, igen. Meg hogy tudnod kell, hogy utána. Ott már nem érvényes. Ugye ez a Hévnél is igaz, hogyha elhagyod Békásmegyert, akkor utána a Pomás-Szentendre az már külön kiegészítő jegyes. De ezeket mind előre kell megváltani, mert Békásmegyeren felszáll az ellenőr, és már nyomja is a csekket a kezedbe, hogyha nincs meg. Szuper. És ott nincs olyan, jó, hát mondjuk nem tudom, hogy engedik-e ilyenkor például az ellenőrnél megvenni. De szerintem nem, ott szerintem egyből bírság van. Ja, hát minket ez annyira nem érintett a Murinzsigmond-körtérre kapcsolatban. Jó, igazából. Csak most így ennek témájába bejött. Viszont ez jól mutatja, hogy amikor végeztünk ezzel az egésszel, akkor megfogant bennünk, hogy na, hogyha máskor nem, holnap, azaz ma, biztos felvesszük a reggeli duzzogást, mert most azért volna mit kiadni magunkból. Egyébként van content még a hétre, úgyhogy lehet, hogy héten lesz még egy ilyen duzzogós anyag, no de. Elmentünk végeredményben az eseményre. És itt megint egy aknás területre fogunk rálépni, mert egy érdekes területről lesz szó. Egyáltalán, mint felvetés. És ez kifele is szól. Gondolatindító dolog. Ha ingyenes egy rendezvény, azt lehet kritizálni? Ajándéklónak ne nézze fogát effekt? Például. Tehát ugye gyakran fölmerül, hogy mondjuk teljesen más kontextusban, de hasonló jellegű, hogy például az Xbox-nak a Game Pass szolgáltatásáért igazat fizetsz, de mivel az előfizetés keretén belül kapod folyamatosan a játékokat, igazából nem kéne számon kérned, hiszen folyamatosan kapsz valamit. De ugyanilyen a PlayStation-nek a PlayStation Plus-a, de aki mondjuk kevésbé mozog a videójátékok világában, lehetne ilyet mondani a Netflixre, az HBO Max-ra, vagy nem tudom, most milyen néven fut, vagy az Amazonra, vagy bármire. Viszont ennél egy alacsonyabb vagy másabb vetület, hogyha elmész egy közösség által szervezett eseményre, amire nincsen belépője, csak helyben fogyasztás van nyilván, akkor mondjuk élhetsz kritikával? Tehát van olyasmi, ami alapján úgy pozícionálod magad, hogy ennél azért többet vártam? Hiszen nem kellett jegyet venned érte, igazából bármikor felállhattál, és eljöhettél volna. Másfelől nyilván egy előadásnál az ember, főleg, hogyha nem sötét moziteremről van szó, akkor illendőségből benn marad a végéig. Én legalábbis olyan vagyok, hogy ha már beültem, akkor kivárom a végét, és igyekszem nem... nagy csinadratával kivonulni, hogy mi ez a szar. De én annyiban ezt, ugye amikor jöttünk haza, pont erről beszélgettünk is, hogy attól még, hogy ingyen van, nekem az, én az időmből áldozok erre a programba. Ez hülyén hangzik, mert olyan, mintha én leereszkedik. Nem ez a lényege a megfogalmazás módjának, hanem az, hogy nekem van pihenő időm, mondjuk a munka mellett egy x óra, meg a háztartásnak az egyébkénti dolgai mellett, amit az ember amúgy is magának megcsinál, főzés, takarítások, meg tehát az alap életvitelhez szükséges dolgok. Ezen felül van egy x óra mennyiség naponta, hetente, amit az ember pihenőidőnek, vagy kikapcsolódásnak, vagy egyáltalán plusz feltöltődésnek tud hasznosítani, és igen, sajnos nagyon nem mindegy, hogy ezt az ember hogy osztja be, vagy hogy tudja beosztani, ezért aztán olyan, hogy ingyen igazából szerintem nincs. Tehát valójában semmi nincs ingyen, mert most elmész oda a rendezvényre, nem fogsz beülni egy kávézőbe, hogy nem fogyasztasz, szerintem. Az is egy bunkóság lenne. Hozzáteszem, nagyon kedvesek voltak velünk, úgyhogy ezúton is köszönöm a kis kávét. Viszont ez lenne a lényeg, hanem hogy olyan nincs, hogy ingyen kapsz valamit. Tehát, hogy valamivel fizetsz, vagy az idő, de nincs ingyen tévéműsor, nincs ingyen internetes dolog, mindenért valahol te fizetsz, igen, igazából, és ilyen szempontból meg igenis kell is szerintem kritikusnak lenni, hogy az ember azt a kis időt, amit tud pihenéssel vagy szórakozásra fordítani, azt a számára lehető legminőségibb keretek között tudja megtenni. Ehhez kell az, hogy kritikus legyen, hogy neki mi kell. Szerintem. Jó, picit bőlére eresztettem, bocsánat, én hajlandós vagyok csapokban. Végeredményben az ember ugye az idejében mindenképpen fizet. Persze. Hogyha jegyet veszel, akkor ráadásul még jegyet is vettél érte, ja. De az idődet mindenképpen beváltottad, igen, egy élményre. Abszolút. Tehát igen, ez teljesen jogosnak tűnik. Na, aztán így jutottunk el végül is erre az eseményre, aminek egyébként nagyon prominens előadói voltak, mert azt hiszem, talán a pszichológia tanszékről voltak jelen hárman, négyen a diákhölgyel együtt, plusz volt egy moderátora az eseménynek, és egyébként tök érdekes témák merültek fel. Tehát ez az esemény 6-kor kezdődött, másfél órásra volt tagsáva, végül olyan 8 körül ért véget, de nem azért, mert a másfél órát kitolták, hanem a másfél óra csúszott. Tehát ilyen negyed órát húztak eleve. Egy kis kezdésben is. Meg ilyenkor van egy ilyen Q&A session, tudjátok, aki ott leül és fogyaszt, az belekérdezhet, lehetnek saját meglátásai. Tehát ilyen kis közösségi interakció. Egyébként baromira tetszenek ezek a kezdeményezések, úgyhogy lehet, hogy ebből majd merítünk valamit. Ezt akartam mondani, hogy oké, hogy a téma kifejtés végeredményben, gondolom eddig már mindenki eljutott, hogy annyira nekünk nem jött be, majd ezt még részletezzük, hogy miért nem. De maga ez a program, hogy ilyen létrejön, és ilyen beszélgetések, ilyen kávézókban, meg különböző helyeken történnek, szerintem ezek nagyon jók egyébként. Nekem nagyon szimpatikus, hogy ilyeneket csinálnak, úgyhogy én remélem, hogy azért lesz még ilyen, meg amire így eljutunk, és meg jó is lesz. Meg más színvonal, hogyha ugyanezt egy kocsmában tartod meg, vagy mondjuk egy kávézóban. Jó, alapból mondjuk, mondom nekem, ez a szívem csücske, hogy a faltafali könyvek vannak, olyan jó, ott üldök, én csak nézek borítókat, hogy mik vannak ott. Voltak nagyon érdekes dolgok, amik fölmerültek, például ugye ez az állatanalízis, ahogy szó volt róla. Felmerült például, itt most összeszedtünk egy pár gondolatot, ami ott elhangzott, és szerintem érdemes így bedobni. Tök érdekes például, nem tudtam meg, van nektek a Dr. Bubó rajzfilm? Tudjátok, az a baglyos. Én nem tudtam például... Te szerettem. Én nem tudtam például, hogy Dr. Bubó az Sigmund Freudról van mintázva. De ha így visszagondolsz egyébként, most, hogy már mondjuk olvastál Freudot, és így visszagondolsz, hogy milyen a karaktere igazából, ez a... azért tényleg, tehát így, akkor azért úgy megkapcsolódik hirtelen, hogy össze lett kötve a fejben az a gondolatmenet. Igen, meg... De leve ott egy gyakorlatilag egy pszichoanalitikus ilyen karakterábrázolás, hogy az állatoknak a különböző megszemélyesítés, ez egy tipikus ilyen karakterekben van csomagolva. Nagyon. Igen, meg volt aranyos. Egy ilyen referencia, hogy volt egy olyan epizód, amikor valami részeg disznót elemez a Dr. Bubó, és van egy ilyen hivatkozása, hogy beszéljen szopós palackoráról. Tehát ez a visszavisz a gyerekkorba. Tehát egy nagyon, nagyon jó pofa, én ebben nem gondoltam bele. Most innentől már teljesen máshogy fogom nézni ezt a rajzfilmet. Lehet újra kell majd nézni. Meg ezt nem fog tudni sokat mondani, úgyhogy ezt Max, te tudod említeni. Mindegy, igazából azt az csak mindegy? Tegnap átküldöm. Nem, ott a mindegy, majd mondom. Jó, szóba kerül nyilván, hogyha az állatokról van szó, és az állatokkal való kapcsolatról, akkor nagyon hálás téma felhozni Stephen Kingtől a kedvencek temetőjét. Igen. Na mondjuk egyébként, igen, fölmerült az egyik előadótól, hogy például szerintem ő mondta a Dr. Bubót is, meg a kedvencek temetőjét is, ami egyébként, hogy elhangzott egyáltalán ezen a beszélgetésen, egy baromi jó dolog, mert szerintem, amit mondtam neked is, hogy ez a laikus hallgatót közelebb hozza ez a pszichoanalízis témához egyáltalán, hogy tudja összekapcsolni a különböző fogalmakat egy ismertebb dologgal, vagy egy közismertebb dologgal, úgymond. Igen. Erre ki fogunk majd térni a végén, amikor majd arról lesz szó, hogy mi volt alapvetően a probléma magával az előadással, igen, mert egyébként volt. Most még csak a jó oldalát. Tehát mondjuk. Most még azt mondjuk, hogy mi az, ami tényleg egy ilyen elhúz, ilyen mézes madzag volt. Eddig nagyon jó, ugye? Eddig jól hangzik. Ugye a kedvencek temetője téma az nem véletlenül merült fel, mert szó volt például egy nagyon érdekes felvetés, hogy ugye a gyásznak vannak szakaszai. És ezt már több ponton, tehát több kutató is elemezte, hogy például, hogyha klónoznak egy állatot, maradjunk csak az állatnál, ha lehetőséged van klónozni az elhunytat, az elnyújtja a gyászt, vagy feloldja a gyászt? Hát igen, hát borzongató egyébként maga a téma felvetés is. Szerintem a gyásznak végbe kell mennie, hogy feldolgozhatóvá váljon. Nyilván csak ez egy érdekes... Tehát, hogyha ezt így elnyújtod egy klón... Jó, ez már nagyon hosszú témába vezet át, mert őszintén szóval a klónozás oké, hogy ugyanúgy néz ki, de nem lesz ugyanolyan szerintem. És igazából az sokkal fájdalmasabb minden nap látnod azt, ami ennyire emlékeztet arra az elvesztett élő lényre. Uh-huh. És valójában szerintem elnyújtja azt a gyászt, és nem teheti feldolgozható a gyász, az azért fontos, hogy végbe menjen akár egy temetés, ugye elindítsa azt a folyamatot, hogy lezárod magadba, elkezded lépésenként. Persze. És szerintem ez nagyon bizarr egyébként, hogy fú, imádtam minden malackákra, de hogy eszembe nem jutna, hogy klónozással visszahozni bármelyiket is. Fú, nem. Kirázza hideg, nagyon hidegrázós gondolat, igen, meg ez... ugye magát ezt az egész, beszéltünk, hogy eleve az állattartásnak, mondjuk ez is egy érdekes téma felvetés, hogy maga az állattartás az mennyire egy Isten komplexus. Igen. Hogy te rendelkezel fölötte, tőled függ a mondjuk egy intelligensebb állatnál, intelligensebb, mint egy tengeri malac, mondjuk a te szavadra reagál, ha azt mondod neki, hogy ülj, akkor le kell, hogy üljön, különben jön a megfegyelmezés, Isten csapása. Tehát így nagyon érdekes ez a téma is, amiben így tök jól bele lehetne menni, és rohadt mély beszélgetéseket lehetne róla folytatni. Iszonyú gazdag témát biztosít egyébként az a cím, ami oda vonzott minket tegnap, tehát ez... Még órákat beszélgettünk utána ezekről a dolgokról nagyjából. Igen, és meg felmerült ott egy kifejezés, ez az ökológiai tudattalan, ami általában egyébként mostanában került be a pszichológiai kifejezéstárba. Jó, nem azt mondom, hogy elmúlt egy-két mostanában évben. Kezdtek el foglalkozni vele, ugye, hogy az emberek próbálnak visszafordulni egy kicsit a természet felé. Tehát, hogy ez a fele nagy iparosodás, meg városiasodás, ez azért egy kicsit így elvonta az embert a természettel való összhangból. Úgyhogy egyébként az egész emberiség az mindig is szervesen összekapcsolódott az állatokkal, hiszen tőlük függünk akár a táplálék szempontjából, akár ugye már a kutyaháziasításával az, hogy szükségessé vált, hogy ott legyen a napi életben, mondjuk a gazdálkodásoknál, tehát hogy vagy a haszonállatokról, mint nem mondjak, és hogy pont azért egy ilyen érdekes dolog, hogy ez mindig ott van az a kapcsolódása az embernek a természettel, csak hogy ez most már csak ilyen tudat alatt van, és hogy ezzel így annyira nem foglalkoztak eddig. Például ezen az előadáson nem került ez szóba, de nem tudom, például tudjátok-e, hogy a kutyaháziasítása az egy olyan mérhetetlenül hosszú történelmi folyamat, és történelmi távlatra tekint vissza, hogy a kutyának szinte már a genomjáig benne vannak azok a szokások, hogy mi az, amire az ember reagál. Hogy milyen kapcsolatot tartson fenn az emberrel. Tudja, hogy hogyan, ösztönösen tudja, hogyan kell néznie, hogyha kicsit be akarja lopni magát a szívébe, ösztönösen reagál az embernek az indulataira. Ezeket mind elsajátította az év századok, talán év ezredek. Hát inkább ezredek, során. Igen. És ezért van az, hogy a kutya az ember legjobb barátja, valójában arról van szó, hogy a kutya rettentő hosszú évek alatt borzasztóan jól szocializálódott az emberhez, míg ezzel szemben ugye a házi macska. Az ember tart. Igen, az ember tart, tehát az is egy ilyen tény, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy a macska az egyetlen házi állat, ami saját magát háziasította. Igen, nagyon szórakoztató dolog. Ez megint egy érdekes dolog, amiről megint lehetett volna beszélni, hogy létezik-e ez a fajta tudatosság, miért csak a macska volt képes rá? Például mondjuk a parlagi vipera miért nem? De ezzel mondom, hogy ezekben igen, bele lehetett volna menni ilyenekbe is, de ez már tényleg egy annyira hosszú diskurzusnak az eleje, hogy fú, nem is tudom, hetek, hónapok téma. Viszont ami érdekes, hogy mondjuk én ebbe a beszélgetésbe behívtam volna még egy etológust. Tehát, hogy igaz, nem ártott volna. Azért például szerintem az állat pszichoanalízis témához azért lehetett volna ott egy olyan ember, aki... Valaki, aki ért az állatokhoz. Aki nem csak az embereket analizálja, hanem az állatokat is. Vagy az állatokat analizálja, mert megint csak egy érdekes lehetett volna. De akkor most térjünk rá arra, hogy ugye most adott egy téma. Egy számunkra, reményeim szerint többek számára izgalmas téma. Ez adott. Na most felmerül a kérdés, hogy mi volt ugye a gond ezzel. És hát akkor erre térjünk rá szerintem. Hát hajrá. De van azért csínyel, mármint, hogy tudod. Nyilván próbál az ember nem megbántani senkit. Hajlamos vagyok kategórikusan beszélni dolgokról, de azért azt az egyet hadd kérjem már számon az embereken, hogy ha valaki úgy dönt, hogy elfoglal egy katedrát, vagy bármilyen pódiumot, és onnan szeretne megosztani az emberekkel valamiféle tudást, akkor szerintem elvárható, hogy ne pusztán a tudás birtokában legyen, hanem a tudás átadásának a képessége is valahol ott nyugodjon a mellény zsebében. Igen. Most nagyon, nagyon szépen körülírtam azt, hogy én nem tudom, hogy egyesek, akik tanítanak, miért nem tudnak beszélni. Igen, ez a kerek egész mondatok megfogalmazása, akinek kihívás, az lehet, hogy egyébként írásban nagyon jól tud, és nagyon remek gondolatokkal rendelkezik, ami hasznos a tudományos munka szempontjából, de az akkor nem biztos, hogy a katedrára kéne, hogy álljon, ez az egyik. A másik meg, hogy talán az ilyen eseményeken, ha ezt a területet akarja népszerűsíteni, akkor kicsit jobban kellene gyúrni a beszédszkillre, azt hiszem. Mármint, hogy volt ott olyan, akinek ez tényleg látványosan problémás volt. Ketten voltak konkrétan, szándékosan nem akarom szűkíteni, hogy most ne tűnjön az egész előadás kisarkítottnak, se szexistának, de azért az egyik az nyökögött, folyamatosan őzött, ha felolvast, néha úgy tűnt, hogy felolvastál dolgokat, de hogyha felolvasta a dolgokat, ahhoz képest nagyon-nagyon akadozó volt, meg fura az egész előadás, nem tudja lekötni a figyelmet. A másik meg olyan halkan beszélt, hogy a mikrofon ellenére alig lehetett hallani, és tudod, megint ezek az apróságok, vannak ilyen apró retorikai eszközök, amiket lehet használni, és nagyon sokat segítenek. Például, hogy olyan példákat dobjál be az embereknek, amikhez kurva gyorsan tudnak kapcsolódni, és azonnal értik azt, amiről beszélsz. Tehát például mondjuk a kedvencek temetői és hasonlat. Hogyha az embereknél bent van valahogy a köztudatban, tudják, hogy miről van szó, sokkal könnyebb átadni egy tudást, hogyha olyan alapokra építesz, ami mindkét félnél jelen van. Egyébként is meg lehet csinálni, csak sokkal hosszadalmasabb folyamat. Na most az, hogy erre például minimális törekvést sem láttam nagyon sok esetben az előadóktól, sőt, épp ellentétest láttam, tehát olyan, hogyha a saját fogalmaikat is csak körülményesen tudnák meg előhozni, az nekem nem keltette egy profi szakembernek a látványát, meg ezt akartam volna mondani, hogy sokkal szofisztikáltabban, igen. Tehát ez nagyon kellemetlenül árnyalta az előadásnak a profizmusát, függetlenül attól, hogy nem a profizmusát, tehát nem a szakmai szakértelmét próbálom számon kérni, de szerintem azt lehet, hogy mennyire tudsz egy tudást átadni. Sokat elmond az egészről, hogy az egész előadás alatt gyakorlatilag csak az állatok pszichoanalíziséről nem tudtunk meg semmit. De arról sok minden kiderült, hogy például, amit az előbb mondtunk, hogy Dr. Bubót Freudról mintázták. Ez egy tök aranyos referenció és egy érdekes ilyen kis információ az esemény margójára. De az, ami mondjuk tényleg érdekes lett volna, hogy mondjuk honnan jön a falka szellem, alkalmas mondjuk az emberrel szemben, amihez képest háziasítva lettek mondjuk a kutyák. Ez egy tök érdekes dolog lenne, de ezekről például semmi szó nem esett. Lehetne azt mondani, hogy másfél óra erre nem elég, de az igazság, hogy a jelek szerint a másfél óra semmi másra sem volt elég. Igen, viszont akkor, ha már egyet kritizáltunk, hogy szerintünk mi lehetett volna jó, illetve mi lenne jó egy ilyen előadásnál, vagy beszélgetésnél, kerekasztal beszélgetés, nem tudom, hogy ez annak nevezhető-e, mert körülbelül mindenki mondott témát, amiről ugye a kiadványba írta a cikkét, illetve felmerültek még más témák, de kevésbé tűnt ez kívülről beszélgetésnek. Tehát, hogy olyan egymásra reflektálás nem igazán volt jellemző, az érdekesen felmerülő témákat, azt mindig egy valaki felvetette, és akkor utána léptünk tovább a következő felvetett témára. Ott volt ugye ez a dodó kihalás kapcsán felmerült téma, hogy az emberiség ugye hány fajt pusztított már ki a fennállása során, és ugye hogy szó van például ugye a klónozás, ugye erről már most említettük, hogy volt szó, hogy például a kokáért ez pszichológiai szempontból az, hogy az emberiség vissza akarna hozni ilyen régen kihalt fajokat, ez a bűntudatnak a jóvátétele vagy tisztára mosása, vagy ugye az Isten komplexus megjelenése megint, hogy megtehetjük, hatalmunk van e fölött a dolog fölött. És ez is egy baromi érdekes, mély téma, amit mondjuk élmény lett volna még esetleg ütköztetve hallgatgatni különböző nézőpontokból. Amivel szerintem jó lehetett volna ez az este, hogyha van ez a fő témakör, ami köré ugye ez a lapszám is készült, és ebből kiragadnak legalább egy gondolatot, ami a vezető keretet adja esetleg a beszélgetéshez, és akik ott vannak erre felkészülve, vagy ennek kapcsán beszélgetnek, és tényleg egy beszélgetés zajlik, nem pedig egy ilyen mindenki elmondja a magáét dolog, akkor szerintem azért ez egy nagyon jó program lett volna így, ebben a formában is. Úgyhogy nekem ez volt a végső benyomásom, mindenesetre azért örülök, hogy elmentünk, mert egyrészt már adott egy alapot a mai duzzogáshoz, másrésztről meg nekünk egy jó pár órás tegnapi beszélgetést is pluszba azért adott, mert egy jó pár gondolatot elindított a fejünkben. Igen, mert igazából egy jó esemény szerintem, most tök furajék egy jó eseményként hivatkozom rá, mert egyébként maga mint esemény nem, de mint ők gondoltak, amik felmerültek, azok egyébként indikáltak egy beszélgetést köztünk, igen, és sokat beszélgettünk erről a dologról, hogy mi hogy látjuk, meg számunkra mit jelent mit lehetett, ez a téma. Miről hallgattunk volna még a témában avatott szakembereket. Mert itt ez a helyzet, hogy nyilván ebben mi laikusok vagyunk, a magunk is szórakoztatására olvasgatunk ezekbe a témákba esetleg dolgokat, de semmilyen ilyen akadémikus tudással nem rendelkezünk ebbe az irányba, viszont érdeklődőek vagyunk valamelyest ebbe a dologba, és hát igen, azért így indítja a kis gondolatainkat, és szívesen látnánk még ebből több ilyesmit, hogy jobban belemenősebben, akár viták, éles viták vannak, hú, de imádnám. Szóval így igen. Nem tudom lezárni a gondolatmenetet, igazából ennyi, jó lenne, ha még lenne ilyen, meg úgyis fogunk szerintem még próbálkozni ilyenekkel. Igen. Jó, szerintem egyébként így mai ilyen kis témaindításnak, meg esetleg hát reménybeli sorozatindításnak ez a mostani beszélgetés, lehet, hogy elég jó, is. Jó, kiventiláltuk magunkat. Igen, ne használjál ilyen szavakat, mert megint sznobnak fogsz tűnni. Figyelj, tegnap egy pszichoanalízises műsort néztünk, szerintem azt már hagyjuk a felét. Sznobok vagyunk, és akkor mi van? Ez van. Jó, srácok, most akkor ez ennyi lett volna így reggel. Délután jövök vissza nektek egy jó kis streammel, addig meg dolgozom a kis hableányanyagon. Jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, készüljetek arra, hogy lesznek még ilyen kis 9 órás reggeli beszélgetések. Igen. Jó? Legyen csodás napotok, további szép napot. Sziasztok! Ciao.